Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Nazdar Lukáši. A dneska bychom spolu chtěli mluvit, a teda spolu a pro vás, o možná největších novinkách tohoto týdne, pokud pomíneme Apple, o kterým ještě zrovna v chvíli, kdy to nahráváme, ještě nic nevíme, protože to nahráváme ve středu večer. A tím je Google a jeho nový Androidy, Nexusy a takový tyhle věci. Zatímco my to nahráváme, tak je to, ty novinky jsou venku asi půl hodiny, takže to máme ještě za čerstva, takže máme takový rychlý první dojmy a my bychom o tom si teda nějak trošku popovídali, co? No, když chceš, ale já nemám první dojmy, protože Google tuhle akci nevysílal nikde živě, a takže nám to nemohl předvíst. Jo. To je vlastně takový jedno z velkých nepřekvapení. Prostě Google už si jako nepotrpí na takový ty okázalý akce jako Microsoft nebo Apple nebo Amazon a tak. On už jako nepořádá tyhle velké tiskovky, aby tam oznámil nějaký novinky, ale prostě to vypustí jako na blog svůj a jako všichni starejte se, všichni si to stejně přečtou a k těm lidem se to dostane přes média i tak, i kdyby to prostě neměli jako někde vysílat živě nějaký stream nebo něco takového. Je to zvláštní taktika a myslím si, že u něho to pořád funguje. A hlavně letos Google neměl ani v podstatě co ukazovat. Jo, veškerý novinky, který jako dneska odhalil nebo spíš jako potvrdil, tak jsme tak nějak skrz ty neoficiální líky věděli už dopředu. Jo, takže jde o to, že Google dneska odhalil Nexus 6, Nexus 9, finální verzi Androidu 5 a jako jediný překvapení, o kterým jsme jako nevěděli, nečekali, ale jako dává smysl, tak je nový stolní přehrávač Nexus Player. No, tak my už skoro u všech firm si myslím, že víme všechno dopředu, ale Google vlastně ten Nexus 5 ukázal na akci I.O., to bylo v červnu někdy nebo tak nějak? No, to ukázal Nexus 5, ale to teda, je jako sorry, já jsem myslel Android 5. Jo. Ne, Nexus 5. No. No a tam je právě překvapení název. Do poslední chvíle nás Google jako napínal a hrál si s náma taky skrz různý jako neoficiální kanály k nám chodili jako různý názvy, jak by se to mohlo jmenovat. A nakonec je to teda Lollipop, anglicky lízátko, což vlastně byl snad jeden z těch prvních hned návrhů, o kterým se jako mluvilo v souvislosti s tím Androidem L, což je zvláštní. Potom se prostě vyrojilo asi jako 5 dalších názvů a už to bylo jako nejistý a nakonec je to zase to lízátko. A oproti tomu, co Google odhalil na tom I.O. na konferenci, která se konala v červnu, tak vlastně nepředstavil skoro žádné novinky. To, co řekl tam, ty hlavní věci pro vývojáře, tak to jsou i hlavní věci, které padly dneska. A navíc tam jsou jako takové jako drobnosti, ne nevýznamný, ale jako ne důležitý. To jsou prostě drobnosti, jako, které jako u jiných firm, to jsou takové jako ty minoritní updaty, jo, že by to tam přidali tady tohle. Tak mohli bychom si asi o nich něco říct, ne? No, asi jo. Hele, a takže jako Google ani neupravil ty ošklivý tlačítka hlavní tři? Ty tam neupravil, jsou pořád ošklivý a uj. Narážíš tedy asi na ty geometrický tvary, že jo, tam. Jo, přesně. Jo, tak to je hlavní jedna z novinek, že Google změnil obě lišty, i tu vrchní stavovou, tam se trošku změnily ikonky, jsou teda podobně trošku ošklivější, než byly. Třeba ta, která indikuje sílu signálu Wi-Fi, tak už to není jako tak rozčleněný do těch jakoby pásků, ale už je to jako spojitý a to působí to na mě trošku divně, ale ta hlavní revoluce, jestli to tak můžeme nazvat, tak se odehrála dole v té navigační liště, kde zmizela šipka, domeček a takový ty dvě karty na sobě a místo nich je tam trojúhelník, kolečko a čtverec. Vypadá to teda divně, vypadá to, no, připomíná to hodně ten ovladač z PlayStationu, kde máš taky tady tyhle čudlíky a navíc tam je ještě křížek. A je to podle mě docela nevkusný, ale jako asi se na to zvyknu. No a hlavně mě jako problém přijde, že to je takový nic neříkající, protože já si pod těma symbolama nic nevybavím, že jo? Jo, jako to souhlasím, že pro nový uživatele to bude nic neříkající, protože jako kolečko, jako co to je, jo? Tom. Prostě když tam máš jako domeček, tak asi pochopíš, že to vede tě, že tě to jako zanese někam jako domů, ale kolečko? Je to zvláštní, no a tak budeš si zase číst jako návod, jako prostě v 90. letech. No já si myslím, že lidi, kteří viděli kruh, tak se akorát budou děsit, aby z toho nevylezla Samara. Jako, ale jako, a Microsoft má jako kulatou Cortánu, jaký to má smysl, jo? Taky. No ha? Tak to nemůžeš úplně srovnávat, ale... A další z těch designových novinek tak je jako celý takový nový prostředí a vzhled těch aplikací i toho systému, který Google nazývá Material Design. A jde o to, že teďka jsou zase všechny ty, veškerá ta grafika je taková ploší a zase všude tam jsou pastelové barvy a hlavně všude přibyly animace. Ať uděláš v podstatě cokoliv, tak tam pořád na tebe něco jako bliká, někde se tam něco kroutí a animuje a nevím, jestli tě to nebude spíš zdržovat nebo bavit, ale myslím si, že jako počase, že tě to začne trošku štvát, že ti tam pořád se něco hejbe. Sice Google slibuje, že to nemá jako dopad na výkon, že to prostě bude jako animovat se rychle, ale stejně jako těch animací jako dneska už mám jako docela pokrk ve všech systémech. Není to teda jenom u Google, ale třeba i na tom Windows Phone, taky když se tam pořád jako něco kroutí, hejbe, tak je to hrozný podle mě. Tak já nějaký vkusný animace jako ocením, že je to takový jako osvěžení trošku, jo. Přeci jenom já si rád odnesu nějaký estetický zážitek z používání toho systému. Ale nesmí to být samoučelný rozhodně a nesmí toho být moc. Na první dojem je to fajn, ale jako myslím si, že počase, že to bude spíš jako štvát. Jo, nechci to ještě teďka soudit, já teďka vlastně ani s tím Elkem jsem si nehrál, protože ta preview verze nebyla dostupná ani pro jedno zařízení, který mám doma. Ale jako z těch ohlasů, co jsem tak slyšel, tak myslím si, že mi to asi teda začne štvát. No jestli je tam toho tolik, tak mě to asi možná taky vyštvalo. Ale co mě teda bude asi bavit hodně, tak Android 5 je rychlejší. To už jsme se taky vlastně o tom bavili nedávno, že Android nahradil to starý běhový prostředí Dalvik za nový Art, který jako trošku jinak pracuje s tím javovským kódem, že ono ho nepřevádí do toho nativního, z toho bytecodu do toho nativního kódu toho pro to konkrétní zařízení, konkrétní procesor, nepřevádí to při tom spuštění aplikace, ale hned při ty instalaci, takže jako ta instalace bude trošku jako díl trvat, ale potom to samotný běh a spuštění toho programu tak bude jako mnohem rychlejší. Google mluví o 4násobném jako navýšení výkonu, ale to bude jako záležitost prostě nějakých jako fakt benchmarků, který to budou umět vytěžit, ale i v praxi, co jsem slyšel právě o těch zkušenostech s tím Elkem, tak jako je to cítit, je to znát a tomu staršímu zařízení to dodá jako trošku nový život. Tak na to jsem teda hodně zvědavý, protože Android si myslím, že s tím výkonem na nějakým jako dobrým železem má pořád problém, když se vemu, jak třeba dokáže ty systémy optimalizovat Microsoft nebo Apple, tak u Google to bylo jako pořád trošku problém. Pominulý teda Nexusy, který jako byly fajn, ale u těch ostatních výrobců tam to trošku haprovalo. A z těch hardwareových novinek, tak tam ještě je důležitý, že Android je teďka plně 64-bitový, podporuje ty procesy od ARMu, Intelu a MIPSu. A taky to znamená, že teďka ty aplikace budou moci využívat více paměti a taky by teoreticky měly být rychlejší, pokud jako budou pro tohle dobře upravený a budou jako umět využít těch nových instrukcí v těch procesorech, které se teprve chystají. Teda Intel už ty 64-bitový má, ale u těch ostatních tam se to tak trošku třeba od toho Snapdragonu, od Qualcommu a nebo od Nvidia, tak tam to prv jako pomalu rozšiřují. No já se bojím, že dneska budeme zase nějaký skeptický asi hodně, protože zatím to vypadá, že kromě toho navýšení výkonu ten Android nový vlastně nenabízí nic novýho, jako spíš se to mění k horšímu s tím, jak je tam spousta animací a fakt hnusný ikony. Já jsem dneska na svém zařízení aktualizoval aspoň obchod Google Play a ta materiální ikona tam je úplně jako fakt hnusná, ošklivá, šeredná. Ale jako když se budeme bavit o detailech, tak vždycky najdeš nějaký problém. Vždycky tam bude něco, co ti nebude sedět, ale musíš to vzít jako v tom globálu. Jo? Ten Android teďka díky tady těmhle aktualizacím tak se posune jako trošku dál. Jo, bude dokázat, jo, ne, ještě teda jedna hardwareová novinka je, že je teďka jako ten systém jako úspornější nebo šetrnější k akumulátoru. Google říká, že na třeba Nexusu 5 dokáže prodloužit výdrž oproti tomu KitKatu o 90 minut. Což je teda jako směšný, ale je to dobrý, jo, že když jenom prostě obyčejný update systému dokáže prodloužit výdrž, i když je to prostě jako v řádu desítek minut, tak si myslím, že to je fajn. Dobře, ale tak zase jako nemůžeme se tvářit, že by to bylo něco neobvyklého, jako každý nový systém v podstatě je optimalizovanější. Platí to, že pro Windows Phone, platí to i pro iOS, že většinou se ta výdrž třeba i o něco zvedne, že ten systém je efektivnější a nezatěžuje tolik ten akumulátor, takže jakoby... No, u toho iOS bych byl jako trošku opatrnější, tam ty nové aktualizace, třeba s nimi je rychlejší ty nový modely, no. Ale ty starší, jo, tak tam už to není tak dobrý. A právě Google to trošku jako šel do sebe a už třeba minule v tom KitKatu tak optimalizoval ten systém tak, aby jako běžel v pohodě třeba na těch telefonech, který mají jenom půl giga RAM, což je jako fakt dneska minimum, pod který bych rozhodně nešel, a jako kupovat něco horšího, tak to je fakt jako zatrest. A právě teďka udělal jako další takový, ne ústupky, ale jako optimalizace, a zase by to mělo být trošku rychlejší, a teď když si koupíš zase prostě nějaký telefon, já nevím, třeba za 2000, tak zase by to mělo být jako trošku lepší. Samozřejmě teda za předpokladu, že to koupíš s tím lízátkem, no, což jako nekoupíš zatím. Ale tak ty se bavíš o tom, že třeba jako starý iPhone, třeba 3 roky starý iPhone, když dostane úplně nový iOS, je třeba pomalej. Že to tam je cítit, jo. Ale já se tady bavím o té, skutečně jako o té výdrži, jako že si myslím, že tam se to zlepšuje, ne? Nebo? Ne. Ne? Ne. iPhony obecně mají problém s výdrží, a protože Apple prostě razí politiku, že radši budou mít jako hezký a tenkej telefon, než aby tam prostě dali pořádnou baterku, aby to díl vydrželo. V tomhle Apple hodně zaostalej a jako štvem je. To jo, ale prostě ty optimalizace tam jsou s každým systémem, si myslím. Nevšiml jsem si, že by to někdo jako testoval, že by jako s novým systémem byl ten, jako že by nějaký telefon vydržel díl, to fakt si jako nevybavuju. OK, no každopádně tohle jako z mýho pohledu jsou taky novinky očekávatelný, takový to jako povinný minimum, který máš v každý trochu větší verzi toho systému, že je víc optimalizovaný, ale mě teda jako uživatele zajímá, co je tam dál. No to jsem jako mluvil o těch hardwareových novinkách, ale třeba z toho uživatelského hlediska, tak tam jsou nové notifikace, které ti teda budou chodit i třeba na tu zamknutou obrazovku, ale co teda se mi líbí víc, tak to je, že když ty budeš třeba, já nevím, hrát nějakou hru a někdo ti bude volat, tak ti to automaticky prostě nezastaví tu hru a nevyskočí tam na tebe prostě celý okno s tím, že tady ti volá nějaký Karel nebo někdo, ale vyskočí ti tam jenom takovej malej banner a ty tam jako zvolíš, jestli to chceš jako přijmout, jestli si tomu chceš jako dál věnovat tomu hovoru, nebo to prostě jako schováš a prostě ten druhý může zvonit jak blázen a nedovolá se k tobě. Tak to se mi líbí, jako že ti to, že tam je to, že si to bude jako trošku učit, nebo že ty si to budeš moci nastavit, jak moc jako tě to můžou jak moc tě můžou otravovat ty notifikace. To je jako celkem fajn věc. To je konečně jako trochu rozumnější věc, která se mi líbí, hlavně teda ty notifikace na té zamykací obrazovce, jestli to chápu správně, tak jsou nějak interaktivní. Jo. No, vlastně něco takového má taky Apple, že jo, teďka? No, prakticky ano. On teď, jako se teďka ty systémy hrozně jako prolínají, jo, že ten Apple si něco vezme z toho Androidu a Android si vezme něco z iOS a je to takový jako mix a ty nejvíc jako závislý komunity, tak se budou jako do smrti hárat, jako který to vyřešil líp a který to má jako plynulejší a který to má logičtější, který to má hezčí, který to má méně náročný na hardware a tak. A myslím, že tyhle hádky jsou trochu mimo, ale... No, jsou. No. No, z dalších funkcí, tak Android teda bude taky bezpečnější. Je tam nově poprvé nastaveno kompletní šifrování toho telefonu. Doteďka si to musel si zapnout, ale teď to potom bude jako ve výchozím nastavení, což třeba ocení jako někdo ve firmách. A ve firmách také ocení novou funkci, kterou tam Google nějak zadrátoval společně se Samsungem. Je to ten jejich slavný jako Knox. A jde o to, že ty na jednom telefonu můžeš mít soukromí a pracovní data a že budou jako oddělená, jo? Že tam to bude jako od sebe. Jo? Má to teďka i Windows Phone v té nové verzi 8.1, tak nějak jako oddělený a jako pracuje na tom BlackBerry a prostě jde o to, aby ty si mohl do práce nosit svůj telefon, ale aby tam jako ten účet byl trošku jako oddělený, aby se to tam jako nemíchalo ti tam pracovní věci a soukromí věci dohromady. A další takovou novinkou, která mě teda zaujala, je, že ty můžeš na jednom telefonu nastavit si více uživatelských účtů. Zatím to bylo dostupné jenom na tabletech, ale teďka to je i na telefonech. A navíc tam můžeš podobně, jestli jsem to teda dobře pochopil, tak to můžeš, funguje to jako ten dětský koutek na Windows Phone. Nebo jak tam je teďka taková ta nová funkce, že ty si můžeš vybrat aplikace, takový ten guest mod, ten mod pro hosta, že ty si vybereš jenom aplikace, který on tam může používat, ale jako nikde do nastavení se potom jako nebude moci dostat, nebo do dalších aplikací. Že ty tam jako vybereš pár jako věcí, ke kterým se dostane, ale k těm ostatním ne. Nevím přesně, jak Google to vymyslí, Apple, teda Microsoft to vyřešil jako docela jako jednoduše a myslím si, že to jako může každý pochopit, kdo se k tomu dostane. Tak uvidím, jak to tam nějak implementoval ten Google. No a... ještě jedna z těch menších funkcí, která mě zaujala, tak je ta, že ty, když si koupíš nový telefon, a budeš tam chtít přetáhnout data z toho starého a oba dva telefony nebo obě dvě zařízení, nemusí to být jenom telefon, může to být tablet a obě dvě mají NFCčko, tak ty zařízení jenom k sobě jako připojíš, přiložíš a tam se to jako přesunou ty data, jo? Že to se jako spáruje a přesune se tam to nastavení a začnou se tam stahovat ty aplikace. Že nebudeš tam muset nikde jako nic ťukat jak blb, ale natáhne se to tam automaticky. Taky přesně nevím, jak to bude fungovat, je to právě jedna z těch novinek, kterou tam Google jako zmínil někde pod čarou a není to tam pořádně vysvětlený a ještě si to ani nemůžeme vyzkoušet, ale to mi přijde jako docela cool. No, každopádně v tom Androidu je ještě jedna taková věc a sice, že nemusíš odemykat zařízení třeba nějakým heslem, ale ten telefon vlastně si no, buď načte jako údaje z nějakých těch hodinek nebo z něčeho, co má Android Wear. Jo, to tam přibylo. Nemusí to být jenom hodinky, ale třeba překvapivě to může být i auto, jo. Když vlezeš do auta, tak to jako se pozná, ten telefon pozná, že jsi v autě, ve svém autě a tak budeš to moci odemknout. Což teda nevím, jak je to zrovna v tom autě jako bezpečný, že když ti někdo vezme auto i telefon, tak si v prdeli, ale u těch hodinek to jako dává smysl, že jo, maže na ruce, prostě kousek od toho telefonu, tak to je fajn. A nebo eventuálně, že to teda jako pozná, že jsi na nějaký bezpečný jaksi lokaci nebo umístění a na základě toho se to pak taky jako nevyžaduje hesla. Jo. No, každopádně tady to jsou ty menší novinky, které fakt ještě jsme jako neměli šanci vyzkoušet a Google to tam popisuje jenom jednou větou, takže my ještě přesně fakt nevíme, jak to funguje. Jo. Tak někdy určitě o tom na síni bude článek, takže nás sledujte, ale v tuto chvíli je to takový, jo, že Google nám to předhodil a my vlastně jako nevíme, jak to přesně pobrat, protože nevysvětlil to pořádně a ten Android ještě vlastně jako asi možná měsíc jako nebude dostupný. On teda slíbil, že bude jako předinstalovaný na těch nových zařízeních a přijde co by update na ty starší, konkrétně půjde o Nexus 4, 5, 7, 10 a pak ty telefony a tablety z té edice Google Play, který jako u nás se stejně neprodávají, takže to je jako bezpředmětný. A to jako slíbilo, že to vyjde jako někdy v následujících týdnech, takže to fakt jako čekám, že to bude za ten měsíc nebo někdy jako koncem listopadu nebo možná v půlce listopadu, tak uvidíme. Já vůbec nevím, proč to ten Google dělá, člověče. Já si říkám, že ten Android, ty novinky, to představil na konferenci I.O. před pár měsíci. Teďka ten Android ani není ještě dostupný a jediný, co udělá, je, že to hodí na blog, jako ty novinky, a není tam vlastně pro nás už nic novýho, protože už nám to jednou ukázala ta firma. Tak proč to vůbec háže teď na blog, jako jaký to má smysl, proč tomu pak neudělá nějaký pořádný odhalení třeba ještě za další měsíc? Jo, proč tam by neměl co odhalovat? Novýho? No ale proč tam není nic novýho? Jako ty novinky tam jsou takový drobný, no. Jako ty jsi předtím říkal, že jsme mluvili o těch drobných novinkách, ale ono jako to jsou v podstatě jediný novinky, že jo, tam jako skutečně není nic zásadního. Ne, tam těch seznam změn jako čítá, já nevím, třeba jako 30, 40, 50 věcí, ale jsou to jako takový ty drobnosti jenom, no. Jako Android už v té čtvrté verzi a třeba i potom v tom KitKatu, tak už je jako na takový úrovni, že jako těch zlepšováků zase nepotřebuje tolik. Si vem jako i v těch ostatních systémech ve Windows Phone nebo v iOS už jako těch kroků nebo těch rekordevolucí, které přinášejí ty nové verze, tak jako není moc. Nebo o revolucích vlastně ani nemůžeme mluvit, to jsou prostě jako taky drobnosti. No však jo, však o tom už jsme se kolikrát tady bavili, že už se ty systémy vlastně nemají moc kam vyvíjet, ale každopádně... Ale jako, samozřejmě taky mi mrzí, že Google to takhle jako stupňuje, že první ten telefon ukáže, jo, už je to vlastně 3-4 měsíce zpátky. Teďka to zase jako oznámí v podstatě to samý a řekne, že zase to jako bude dostupný jako někdy za pár týdnů, jo, že to nedělá jako hned. No, to je... no a ještě ani není konkrétní, to je to nejhorší, že ani o těch třeba telefonech nám neřek všechno, jo, nebo já nevím. No, ale mluvilo se dopředu o nějakých jako dalších novinkách, které by ten Android mohl přinést, ale nepřinesl, takže buď si to Google šetří na zase nějaký další verze 5.1 nebo 6.0 nebo něco takového, anebo prostě to úplně vypustil. Jo, konkrétně jde třeba o ten nový režim multi-window, že na tabletech nebo vlastně i na telefonech by si mohl mít dvě okna otevřený vedle sebe, což hlavně u těch tabletů zaměřených na práci, tak by se to hodilo, že můžeš mít jako třeba dvě, jo, v jednom okně jako na jedné půlce obrazovky by si měl třeba prohlížeč a na druhém nějaký editor textu nebo něco takového. To by bylo hodně fajn. A další takovou věcí je, nebo na co se čeká, že ten Android bude konečně v fungovat podobně právě jako ten iOS nebo Windows Phone v těch aktualizacích, jo? Že teďka musíš pořád čekat, než to jako schválí ten výrobce, než on si to sám upraví, než tam prostě do té ROMky si tam jako přikuchtí nějaký vlastní aplikace nebo vlastní služby, potom jako než to projde přes toho operátora, jo? To jsou prostě procesy, které jako trvá jako několik týdnů, měsíců, nebo prostě jako se k tomu ani jako nedostaneš. A jak Google asi před měsícem odhalil tu novou platformu Android One, což jsou vlastně takový ty levný telefony za $100, který se teďka zatím prodávají někde v Indii, tak tam už to funguje. On prostě řekl, hele, tady je prostě taková jako nějaká referenční platforma Androidu, na tom výrobci můžou stavět, můžou si ty telefony nějak přizpůsobovat, ale Google má prostě pod palcem ty aktualizace nebo ten systém. Jo, ti výrobci si tam můžou prostě přidat ty vlastní aplikace, nějaký vlastní prostě launcher nebo tady tyhle věci, ale to jádro a vůbec jako celý jako ten jako hlavní vlastně jádro toho systému, tak si to prostě hlídá Google, sám Google. A on tam právě bude aktualizovat na to lízátko. To zní uchylně, když to řekneš takhle. Já vím, ale ten lollipop, to jako leze z úst ještě hůř mnohem. Já bych se k tomu stejně radši vrátil. No, každopádně, jestli chceš v okna, tak si na ten tablet můžeš nainstalovat Windowsy, že jo? To je přece jasný. Nemůžeš a to jako bych takhle jako neprznil. Nějaký pěkný Nexus tam dávat Windows, ty jo. Kde jsi to viděl? Ale mělo by to ten multitasking, že jo, jak ty furt chceš. Ale každopádně ten multitasking, to je třeba jedna věc, kterou bych já čekal. Jako taková velká poměrně novinka v Androidu 5, jako to by sedlo. Ale teďka přišel Android 5 a není tam nic moc, kromě hnusných ikon a spousty animací. Je to překvapení, ale možná, že v tuhle chvíli, až to budou jako naši posluchači tady jako sledovat náš podcast, tak možná tuhle jako novinku představí Apple, u kterého se taky mluví, že by mohl do nových tabletů tenhle multi-window nebo multitasking režim přidat, že bys tam taky mohl mít jako dvě okna spuštěný vedle sebe, tak uvidíme. No. My to zatím v tuto chvíli nevíme, ta akce proběhne z našeho pohledu až zítra, tak nechme se překvapit. Já myslím, že to moc rozmazáváš. Asi jo. No, to jsme mluvili zatím o tom systému jenom, ale Google taky představil nový zařízení. Jsou to konkrétně tři Nexusy, o kterých jsme vlastně věděli dopředu snad úplně všechno. Byl to Nexus 6, Nexus 9, no a právě jediný ten jako nový přehrávač Nexus Player. Tak já bych začal o tom Nexusu 6, protože to je menší číslo. A taky to telefon, který vypadá úplně jako nová Motorola Moto X, akorát je prostě větší, je to hrozný pádlo, prostě má to 5,96 setin. No prostě to má 6 palců, že jo? No 6 palců, jako kdyby někdo tady byl jako puntičkář, tak ti řekne, že to není 6 palců, že tam tomu chybí ty 4 setiny nebo kolik. No je to 6 palců. Je to prostě hrozně velký telefon. Už jsme viděli fotky nějaký, kde to bylo srovnaný s iPhonem 6 Plus, který má teda 5,5 palcový display, ale to zařízení od Motorola tak bylo, myslím, že trošku kratší, ale zase jako širší. A zajímavý je, že do Nexusu se vrátily AMOLED panely. Není tam jako normální jako LCDčko s tou IPS matricí, ale tam AMOLED, tak jsem zvědavý, jak se bude chovat, protože u toho posledního Nexusu s AMOLEDem, tak tam to bylo docela hnusný. Mluvím teda o Galaxy Nexusu od Samsungu. A to už je dávno. Taky no to je hodně dávno. A ještě je tam taková zajímavost, že ten displej má úplně takovýto super vysoký rozlišení 2560 na 1440 pixelů, což je teda jako fakt, je to větší, než má můj monitor třeba. No já myslím, že jakoby my nedokážeme odhadnout, jak ten displej bude kvalitní, ale minimálně můžeme doufat a třeba Nokia ukázala, že i ten AMOLED může být hezký, že? Třeba ta Lumia 830, jsem koukal na nějaký rozbor. Samozřejmě ty jako nepochybuji, že budou hezký, jo? Třeba Samsung. No, pochybovat ale můžeš, že? Oni nemusí být hezký. No samozřejmě, ale jako můžou být hezký, jo? Ty Samsung tam ty displeje má jako fakt pěkný, teda pokud to nevezmeš takovou tou objektivní metodikou, jak jsme teďka byli na CNews, ten test od Mirka Jahody, který jako zjistil, že to barevné podání AMOLEDu od Samsungu stojí za hovno. Ale jako já si myslím, že to jsme věděli. Jako na ten displej se podíváš podle mě a to vidíš. To jako, já nevím, jestli třeba ty displeje u té Galaxy S5 jako hodně líbí. No, protože ty máš nějaký fetiš na přesaturovaný barvy, které jsou mimo, že? Ne, tam za prvý si to může nastavit ty barvy už a ani v tom výchozím nastavení už to takhle není takhle ujetý. Ale já myslím, že v tom testu bylo odhalený, že i když změníš barevný profil, že to je furt jako špatně, ne? Dost. Samozřejmě, jako je to v testu a je ta sonda prostě má lepší vidění než já, ale já mluvím o tom, že co jako na mě působí příjemněji. Já bych se každopádně prostě nebavil o Samsungu, prostě podle mě jako takový vzor trochu těch AMOLEDů je teďka asi ta Nokia, že jo? Jak jsme se k tomu dostali vlastně? Já tě ani nevím. Ty tady musíš vždycky prostě vmést nějaký vole v okna a Nokia a takové no, věci. Ne, protože já jsem se dneska díval na rozbor té Lumia 830 a zjistil jsem, že má fakt asi pěkný displej na to, že to je AMOLED, takže... Jo, tak, ale zpátky k tomu Nexusu 6, tak vypadá teda jako ta nová Moto X, je taková jako, má takový pěkný jako zakulacený záda a jako ten telefon vypadá fakt hezky, jako, že prostě je jako ošklivě velký. A... Co je malý, to je hezký. No, a jako bude samozřejmě výkonný, je tam teďka ten nejvýkonnější 32-bitový Snapdragon 805 a prostě 3 GB RAM a to je, co je zajímavý, tak už Google vypustil 16-gigovou verzi, už je jenom 32 a 64-gigová, mluvím teda o kapacitě toho flash úložiště a samozřejmě jako slot pro karty opět chybí, jak je u Nexusu zvykem. Jo, což je správně, ale každopádně já jsem chtěl říct, vidíš tu ironii v tom, že ten systém je 64-bitový a ten procesor je furt 32-bitový. Tam jako není důvod, ale aby to bylo 64-bitový jenom proto, aby to jako podporovalo jaký jako lepší instrukce. A ten telefon... No, tak 64-bitový procesory jsou každopádně pro ty mobily, i když je to zatím hodně velká vzácnost a... Jakoby, víš co, když vydáš nový Android a k tomu takovýhle nový Nexus, který mimochodem fakt není levnej, tak si myslím, že by to bylo tak jako hezký, že by aspoň teda mohli říct, hele, my tady máme prostě 64-bitový telefon, ne? Ale to by řekli, ale jako pokud k tomu nemají jako důvod, jo, já... No, ještě, dobře, my ještě jak... nevíme, v tuto chvíli ještě nevíme, jaký bude reálný přínos tady toho. Dobře, tak v tom případě, jaký měli důvod k tomu dělat 64-bitový Android, to je asi to samý, ne? To není to samý, jak ty procesory se teprve rozšiřujou. A prostě do těch mobilů ještě jako takovej jako vhodný procesor není, no, bohužel. To je jako celý. Tak kde jsme to zastavili? No, prostě ten telefon jako je dobrý, jako všechno, co bys jako čekal od nějaký teďka vlajkový lodě, tak to má. Prostě má to stabilizovaný foťák zadní, prostě nějakou plečku hroznou vepředu, prostě nějakou 2-megovou. Jo, podporuje to teďka všechny jako LTEčka, tu poslední Wi-Finu a podobně. A jako jediný, to jsme samozřejmě taky viděli všechno dopředu, a jediný, na co jsme čekali, tak byl ten oficiální název. Jo, spekuloval se o tom, že to bude nějaký třeba Moto X, Moto Nexus, Nexus X a nakonec je to teda ta Nexus 6, což taky bylo jako první název, který jako tak nějak koloval internetem. A to největší překvapení je cena. No, dosud tak se nějak říkalo, že Nexusy jsou jako levný zařízení za jako férovou cenu, nebo že mají prostě ten poměr cena výkon, že jako je fajn. Ale tenhle telefon bude docela drahý. V Americe bude stát $649, ta nedotovaná verze, což prostě na naše peníze je nějakých, já nevím, 13 tisíc, 14 tisíc. A v tom ještě samozřejmě není jako započítaná daň, takže prostě to zařízení může stát jako nějakých 15 tisíc, jo. A tohle jako nebylo zvykem. Možná i 16, ne? No, záleží, jak to tam prostě propočítá, jak to přizpůsobí pro ten náš trh, ale samozřejmě my vlastně ani nevíme, jestli to se k nám jako dostane. Je to totiž Motorola a Motorola u nás oficiálně nejsou, takže pokud nějak to Google tady nezařídí nebo někdo jiný, tak jako bude s tím problém. Samozřejmě vždycky tady se najde nějaký překupník, který to nakoupí někde v zahraničí, doveze to tady a bude se o to nějak starat. A je to Nexus, takže tam vždycky bude nějaká čeština. A nebo si to prostě můžeš koupit v Německu nebo kdekoliv v zahraničí. Jo. Dneska koupit jako zahraničí nějaký telefon nebo tablet, to je prostě jako fakt problém jako téměř žádnej. Jo. Ale v prodeji zůstane i ta Nexus 5, která je podle mě ještě pořád jako hodně dobrý telefon. A bude proto ten nový Android a pořád je to dost rychlý a pořád to má jako fakt pěkný parametry a hlavně je to menší. Vlastně je to fakt rozdíl, jestli to má jako 5 palců nebo 6 palců, to je nepopiratelný a myslím si, že ji ještě celkem jako dobře vypadá, takže myslím, že o to ještě bude docela jako velký zájem. Hlavně teďka ta Nexus 5 docela slevnila, že už jako na Heurece, když je to tam srovnáš podle cen, tak už to začíná vlastně na nějakých 8 tisících, což za jako high-endový telefon je podle mě fajn. No, ten telefon je pěkný a vlastně jako podobná věc se řeší v podstatě všude. Apple uvedl nový iPhony a vlastně jsme zjistili, že ta stará generace stojí tak jako příjemně, není předražená a přitom je to pořád pěkný, hrozně výkonný, nejnovější systém to má. Jo. To samý vlastně se děje ve Windows Phonech, takže možná jako jsme narazili do nějaké éry, kde už nemá smysl kupovat úplně nový telefon no, za, já nevím, 16 tisíc. Jsme v té éře, kdy už ta zařízení už morálně tolik nezastarávají, že ta nová generace už nepřinese tolik novinek nebo tolik nějakého třeba výkonu navíc, než nebo oproti té staré. No právě no, takže výrobci uvádějí nový telefony a my lidem doporučujeme, aby se poohlíželi po těch starých. Zajímavý mimochodem. Tak my nemusíme jít jako na ruku těm výrobcům, že jo? My doporučujeme to, ne, co to je ne, výhodné. Ne, ale jakože my řekneme, jo, je to moc pěkný, ale tady tohle to je cenově asi výhodnější, tak si to kupte, no, že? Jako zákazníky si to určitě najde, prostě je to Motorola, bude to určitě kvalitně vyrobený a kdo chce jako takový velký pádlo, tak pro něj to bude jako nejlepší asi telefon. Jo. Bude to prostě zase dobře optimalizovaný, bude to rychlý. Asi jako nemůžem tomu moc nic jako vytknout objektivně. Ne, tak je to prostě špičková vlajková loď, že jo, jako super telefon. Ale pokud jako někdo není závislý na tom čistým Androidu a rychle aktualizovaným, tak si myslím, že si koupí, nebo že si může koupit jakýkoliv jiný telefon a myslím, že mu poslouží jako stejně dobře. Ne, a nebo tu Nexus 5, jak jsi říkal. Nexus 5 nebo LG G3, teďka to je fakt jako špica. Ale mimochodem dneska jsem našel nějaký plánek vlastně toho, jak Samsung plánuje vydat Android 4.4.4 pro některé svoje telefony. A to podle mě jako poukazuje na nějakou si zoufalost u některých výrobců telefonu s Androidem, že tato verze Androidu vlastně vyšla někdy v červnu a v podstatě je říjen a oni teprve nasadějí tenhle ten systém na svých nejnovějších telefonech, na vlajkových lodích, to znamená Galaxy Nexus 5 a s tím, že třeba ještě to dostane ta Nexus 4, což je kolik, 2 roky starý telefon. A dostane to až v listopadu a mně tohle prostě nepřijde normální. No, samotný Google má taky jako máslo na hlavě, protože tahle aktualizace, nebo na tuhle aktualizaci čekali zákazníci, kteří si koupili Nexus 7 s 3G a LTE modemem, tak na to taky čekali právě ty 4 nebo 3 měsíce, jo, takže i když je to teda Nexus, tak vlastně jako čekali, no, než tohle vyjde. Nevím, kde tam je chyba, ale není to zase jako tak podstatná aktualizace, abychom to museli rozebírat. Samozřejmě zase budem Samsungu, LG, Sony a prostě všem výrobcům budem zase vytýkat, že na Android 5 neaktualizujou, že jim to dlouho trvá a že až to zase vyjdou ty aktualizace, tak zase budou stát za prd, protože zase to tam zaneřádí těmi svými jako hrůzami, tam nějaký ty touchvizy a tak. Což jako je podle mě vždycky špatný. No ale vem si, že ten Android 4.4.4 je vlastně malá verze, podle mě, u které fakt není problém, aby oni to otestovali a vydali rychle, i kdyby do měsíce, jo. A vem si, že to je jakoby verze, která opravuje nějaký bezpečnostní problém, což znamená, že je žádoucí, aby to ty uživatelé měli ve svém telefonu a jako znovu zopakuju to, co už jsem tady kdysi říkal jednou, já mít takhle drahý telefon a nedostávat ty aktualizace, tak bych si šel picnout, prostě mě tohle to fakt jako hodně vadí. Takže jako doufám, že teda s tím novým Androidem to bude lepší, no, opravdu by to bylo potřeba. Říká majitel HTC 8X, který čekal na Windows Phone 8.1 o měsíc díl než všichni ostatní. To je něco jiného tam. To je to samý, ty jo. No dobře, jako tam tohle to je jiný v tom, že to je už skoro 2 roky starý telefon, že jo. A vlastně šlo o neoficiální aktualizaci, ale dobře. A ty jako, máš vždycky nějakou výmluvu. Ne, jako máš pravdu, já se nebudu vymlouvat tentokrát, máš pravdu. A HTCčko bylo pomalý a než udělali firmware. Ale zase na druhou stranu, jako tenhle telefon v době uvedení nestál třeba 16 tisíc, jo. To ne. A hlavně jako si ho koupilo jenom pár lidí, jo, asi já a možná další ty 3 lidi v diskuzi někde, co jsem viděl na webu, takže. Jako dneska to je pořád výhodný telefon, když jsme u toho. Tyhle telefony, ty bývalý vlajkový lodě s Windows Phonem, tak to koupíš prostě za nějakých 4-5 tisíc. No. A jsou to jako lepší telefony než ty střední třídy, který teďka jako produkuje Nokia a jako ostatní tady, nebo ti různí čínští výrobci. Hele, ale jmenovitě třeba to HTC 8X, to má nějakou verzi Snapdragonu S4 Plus, tuším. A já jsem si dělal nedávno průzkum, když jsem právě koukal na, porovnával jsem to vlastně s výkonem těch nových Lumií, protože mě zajímalo, kdybych si koupil novou Lumii, prostě jak bych si polepšil nebo pohoršil. Tam jsou ty procesory horší, jo? zjistil jsem, že kdybych si koupil Lumia 830 s procesorem Snapdragon 400, tak vlastně je slabší papírově. No, ty Snapdragon můj telefon, 400 můj... 200 jsou horší, jo. Ano, no, takže jakoby musel bych koupit Lumia 930 se Snapdragonem 800, abych si polepšil. To znamená, že můj skoro dva roky starý telefon je jako v podstatě high-end furt, jakoby, jo. Dá se říct, že jo, do určitý míry. Což je smutný, no. Ale popojedem, zase jsme tady nějak odbočili. Jo, ne, tak to jsme jenom dali doporučení na docela zajímavý telefon jako cenově a hardwareově, že? Konec reklamy, popojedem. Okay. Takže od Motorola Nexus 6 se dostaneme k Motorola, teda houby Motorola, ale zase zpátky k tomu HTCčku a je to Nexus 9, což je tablet, který jsme taky úplně viděli úplně komplet, už dopředu, už to vlastně Nvidia to provalila, jak to bude vypadat. A prostě F-Leaks a tady tyhle jako různý další kanály, vlastně všechno jsme viděli dopředu a zase jsme opět čekali na tu cenu. Ale trošku zmíníme ty parametry. Je to první tablet Nexus, který má displej s poměrem stran 4:3, což je stejný jako u iPadu. A s tím sdílí i to rozlišení, který je 1536 na 2048 pixelů. A i velikostně zapadá mezi iPad mini a ten velký iPad. Má to displej o úhlopříčce 8,9 palce. 9 palců. A už to není 9 palců, dobře. A už to není teda AMOLED, ale je to normální jako IPSCO, který jako asi bude dobrý. A taky opět to překvapení je, že HTCčko jako nemá s tablety vůbec žádný zkušenosti, nebo ne žádný, ale prostě v minulosti vydalo asi dva tablety, který prostě profrčili jako trhem, aniž by si to někoho někdo všiml, prostě bylo to neúspěšný a byli jako starý. A hlavně už je to fakt 3 nebo 4 roky, co tohle se stalo. Takže byla jako překvapivá volba, že Google se obrátila tady na ty Tajvance místo třeba jako Asusu, ze který má dobrý zkušenosti, nebo třeba Samsungu. Ale ten tablet je zajímavý ještě v jednom ohledu. A je to totiž první zařízení, který používá tu novou Tegru K1 od Nvidia, která nepoužívá ten tradiční ARMový procesor, ten 4-jádrovej, 32-bitovej, ale nový vlastní jádro, který teda vychází z toho designu ARM, který tam jako doporučuje. A je to 64-bitový jádro Denver, který by mělo být rychlejší než všechno prostě ostatní. Jo, Apple to teda Nvidia to srovnává prostě že to prostě zašlape do země všechny ty Snapdragony a Exynosy a podobné věci. A troufá si dokonce i na srovnání s Intelem, a to nejen těmi jeho Atomy, ale i s těmi Haswelly, takovými těmi, co máš prostě v Chromebookích, takový ty nejlevnější Pentia nebo Celerony. Ale jako dokud to nevyzkoušíme si na vlastní kůži, tak to jako nemůžeme posoudit. Ale když jako vezmeme, co s těmi 64-bitovými dvou jádry dokáže Apple v těch iPhonech a iPadech, tak jako jsem na to hodně zvědavý, protože Nvidia na to ty zkušenosti má a může se soustředit jenom na vývoj prostě těch čipů, takže fakt jsem zvědavý. O výkon grafiky nemám strach, prostě to je špička, ale na ten procesor jsem se hodně jako těším. No. Jinak ten tablet vlastně jako opět je to špička, není tam nic, co by jako, čím by jako vyčníval nějak, nabízí všechno, co by tam jako mělo být, a ta cena opět není tak nízká, jak by mohla být. Začíná to na $399, samozřejmě opět bez daně, a to je za 16-gigovou verzi. Ta 32-gigová stojí $479, pokud se nepletu. A pak je ještě 32-gigová, která ještě obsahuje navíc modem LTE, a ta je za $599, což už je teda jako dost velká pálka. No to jo. A přitom tu 16-gigovou verzi už v podstatě dneska nemá smysl kupovat, že jo. Zvlášť když ty aplikace na tom novém Androidu budou větší, že jo. Takže... A slot pro kartu tam samozřejmě není, jo. No jasně, jo. Ale k tomu jedno nový zajímavý příslušenství, a to je klávesnice, která obsahuje i kryt na display. A to vypadá docela fajn. Takže Google jako je vidět, že se snaží zacílit na nějakou tu práci, že by si s tím tabletem i mohl něco dělat. Ale jsou to takový jako nesmělý krůčky. Jo. Uvidíme, jak to bude použitelný. Nemám moc v to jako důvěru, protože opět tam třeba chybí, na tu práci bys tam asi ocenil třeba nějaký stylus, to tam není. Nebo myš. No, myš tam můžeš připojit, to jako není problém. Jo. Ale třeba touchpad, když už tam je ta klávesnice jako celkem velká, tak by se tam nějak možná to mohlo hodit, i když samozřejmě je tam dotyková obrazovka, že jo, ale i ten tablet, teda i ten touchpad by se na tom pracovním jako stroji mohl hodit, jo, že nemusíš jako furt tam někde si tam rukou zaclánět a na displeji. Takže Google z toho vlastně udělal Surface. neudělal z toho Surface, protože Surface bude vždycky jako lepší pracovní zařízení než tady tohle, ale ukázal, že zase se snaží jako víc těch, no udělat z toho takový jako více účelový zařízení. Ale opět jako ty ceny jsou prostě vyšší, jo. Myslím, že ta loňská Nexus 7 tak začínala na $299, teda o 100 dolarů níž. Takže tohle je zase jako dražší. Ale tohle zařízení by se teda k nám mohlo dostat, protože to HTCčko a to tady ty svoje produkty jako dováží, tak uvidíme, jak to dopadne. No, když už nic jiného, tak je tam ten zajímavý procesor a to je přesně něco, co bych jako chtěl mít v tom telefonu, v tom Nexusu 6, no jako takovou zajímavost za ty peníze. No hodně se těším a první recenze, jak to vlastně bude, jak to tam jako povalí, jo, fakt ten od Nvidia jako hodně zatím mlžila, jak to je vlastně skutečně výkonný a jak to prostě, aby to srovnala třeba i s tím Applem a jak se s tím poradí ten nový Android, fakt nevím, jako jo. No na druhou stranu se nebojím toho, že Apple, že jo, má ten svůj systém a s hardwarem hodně kompatibilní, nebo jako hodně dobře optimalizovaný, že jo. No ale to teďka Google udělal taky měl pod palcem, nebo neměl pod palcem ten hardware, ale prostě úzce spolupracoval s NVIDIA a dělal na tom systému, takže tady taky z toho vytřískali, co nejvíc to snad půjde. Tak doufejme, no. A poslední novinkou byl ten přehrávač Nexus Player, což taky běží na Androidu, ale je to ta optimalizovaná verze Android TV. No a o tom vlastně Google neřekl skoro vůbec nic. Je to teda jako největší novinka, o který jsme dopředu nevěděli. A jako jediný, co k tomu Google řekl, tak že to teda vypadá, nebo to neřekl, ale ukázal, prostě vypadá to jako takový nějaký jako puk, nebo nějaký prostě počálek, takový kulatý, placatý. A je v tom nějaký čtyřjádrový atom, což je překvapivý, protože to neslouží jenom jako přehrávač, ale taky jako herní konzole. A když už je to herní konzole, tak tam sakra nacpu tu novou Tegru, že jo? To prostě no to tak, nechápu, asi jo. Kde Google kde nechal jako rozum stát. No počkej, a co je tam jako za grafiku? Nějaká ta intelovská. Jako ona není špatná, jo, ale vlastně Tegra bude lepší na tohle. A hlavně Google k tomuhle bude prodávat i gamepad, jo. Takže dělá jako takovou herní konzoli, ale s neherní grafikou, no. No já si myslím, že tohle zařízení neuspěje, že o něm za rok neuslyšíme asi už. To bude něco jako to Google Cube, nebo jak se to jmenovalo? To bylo Nexus Q a Nexus to byl hrozný fail a Android TV už taky předtím byl a to byl taky hrozný fail, nebo to vlastně to bylo Google TV, tohle Android TV. No. Ale jako naposledy s tou televizní platformou, což byl Chromecast, tak s tím jako uspěli, tak tady s tímhle možná taky jim to třeba vyjde. A tohle zajímavý, ten Nexus Player se chová tak jako Chromecast, že ty ho nebudeš muset mít, ale taky tu krabičku připojíš k televizi a budeš do ní moc streamovat třeba obraz nějakého z telefonu, tabletu nebo počítače. No, mám si, že bychom měli uzavřít sásky a já říkám, že tohle zařízení bude zase fail. Pokud Google dokáže přes tohle prodávat ty svoje obsahové služby, tam ty filmy a hudbu a podobně, a dokáže to prodat jako tu herní konzoli, tak mohlo by to jako konečně uspět. Stojí to $99, což není moc a je to srovnatelná cena s těmi konkurenčními přístroji. Jo, už něco podobného letos představil Amazon. Apple má taky vlastně tu svoji krabičku Apple TV a prostě v Americe se tady těchto přehrávačů prodává docela hodně. A pořád v tom běží Android a pořád ty si to můžeš jako trošku používat jako ten počítač podle mě. Jo? Nebo ne počítač, ale ty si tam můžeš jako dát nějaký vlastní přehrávač a pouštět si tam nějaký takový ty filmy stažený z internetu. No, jako rozhodně si myslím, že pokud tohle uspěje, tak to nebude kvůli té herní části. Jako na hry si myslím, že to nikdo kupovat nebude, ale možná jako náhrada třeba toho Chromecastu nebo jo, jak říkáš ty tady teďka, tak to jediný dává smysl. No, Chromecast pořád jako je mnohem levnější zařízení a vhodnější pro tady ty účely jako toho streamování, ale myslím si, že tady bys mohl jako uspět i s tou herní konzolí. Tam dneska už máš jako ty hry pro Android jako jsou docela vymakaný a hlavně teďka už výrobci jako ti vývojáři už to optimalizují i pro ty gamepady, tak možná, že by to mohlo fungovat. Samozřejmě, pokud chceš hrát, tak si koupíš konzoli nebo koupíš si počítač, jo. Tady tohle si nekoupíš na hraní, ale to je jako taková příjemná bonusová funkce navíc. No, ale za kterou musíš zaplatit, že jo? A aby si to aktivně koupil, tak si nejsem jistý, jestli tam je jako dost lákadel. No. Teď se zase můžeme vrátit k té debatě, že výhoda je ta, že ty třeba můžeš, já nevím, na cestě do práce nebo do školy třeba v MHDčku jako rozjedeš nějakou hru, ona se ti potom ten herní, tam ta pozice, kde jsi jako zastavil, tak se ti jako někde uloží do cloudu a ty přijdeš domů, sedneš v té televizi a tam to budeš jako moc jako dohrát. Na větší televizi a s nějakým pohodlnějším ovládáním. Jo, s tím, že ta grafika tam bude vypadat úplně hnusně, že jo, třeba. No, když budeš dostatečně daleko od té televize, tak ne. Ne, jako teď se můžeme zase vrátit k té debatě, kterou jsme tady jednou vedli, že já si myslím, že víš co, jako na mobil nepatří hry, které se hrajou ovladačem, a pokud prostě ty si připojíš k televizi takový zařízení, tak to prostě já takový hry na tom mobilu hrát nechci, takže prostě s gamepadem velkou konzoli prostě a na mobilu budu hrát ve Flappy Birda nebo něco takovýho. Ale na druhou stranu, tam přijdou další tady ty přehrávače s tím Androidem TV a určitě některý pojedou na Tegře, protože Nvidia jako dodala ty čipy pro ty jako první prototypy. A jak možná víš, tak Nvidia provozuje i ty herní cloudy, kde, nebo odkud teda ona streamuje hry, jo? Že ty tam můžeš jako hrát normálně na nějakým mobilu nebo tabletu, můžeš hrát hru nějakou pro PCčko s tím, že jako ty ovládáš tu hru a tam se ti jako streamuje ten obraz k tobě, jo? Že funguje to docela jako dobře, pokud nejsi jako nějaký zažraný hráč Counter-Strike, kde ti záleží jako na každý nějaký milisekundě. Ale tady tohle by jako mohlo taky fungovat, že ty tam nebudeš muset být nějakou velkou těžkotonážní konzoli u televize, ale budeš mít jen takový malý streamovadlo a gamepad v ruce. Jo, to možná. Tomu bych jako trošku věřil aspoň. No. A takže nemůžem to brát jenom jako v kontextu toho, že ty tam jako budeš na gamepadu hrát Flappy Birds nebo Angry Birds nebo jako jináčí vták nějaký. Ne, já řeším to, že tam budu hrát třeba Bioshock, což je stará hra, která i na těch dnešních mobilech vypadá hnusně v porovnání s tím, jak prostě vypadala na těch konzolích nebo na PCčku před lety, a jakoby dokud mi tam někdo nenabídne něco hezčího, že jo, tak já tohle to asi nemám zapotřebí, no, zatím. Na druhou stranu třeba Nvidia optimalizovala portál nebo Half-Life 2 pro tu novou, pro ten svůj nový tablet Tegra Shield. Shield, no. A tam už to běží normálně jako v 1080p a jako s vysokými detaily, a samozřejmě to pořád jsou to jako 10 let staré hry, nebo 10 let starý jako herní engine, ale vypadá to tam jako báječně, takže i ty televize by to mohlo jako fungovat dobře. Jako vypadá to báječně na velký televizi? To jsem jako neskoušel ještě, ale jako nevidím důvod, proč ne. Ok, no, tak v tom případě bych to bral. Pokud samozřejmě nebudeš u té televize sedět jako půl metru od ní. Ale vůbec jako s tebou nemá smysl se tady o těch věcech bavit. Ty kritizuješ chytrý hodinky a sám nenosíš hodinky, kritizuješ televize a doma nemáš televizi. Ale co, jak to můžeš vědět? Jsi říkal, že nemáš televizi, že se koukáš nějak tam to, ne? A neříkal. Ne? No, ne, víš. To. Jo, jako já nemám televizi, no, ale no. Já mám doma monitor. Jo, jo. Ty koukáš vlastně na filmy. Víš, no. Ano, no. No. Já koukám na filmy tady na... Na chytrých hodinkách. Siemensu C35. Na televize se chodím tady do Elektry dívat, do výlohy, no. Jo, s rohlíkem a s iglitkou. Ne, já tam jen tak stojím. A to je k těm novinkám asi všechno. Abychom teda to nějak uvedli do nějakého kontextu, jak moc velký ty novinky byly, tak já ještě před tím představením jsem psal článek si takhle jako dopředu, protože se o tom vědělo hrozně moc věcí. No a ten můj článek dělal asi 95% těch věcí toho výsledného článku, že jsem tam potom přidal asi jenom jako 5% dalších těch podrobností, což byly hlavně ty ceny. Hlavně ty ceny a ten Nexus Player. Takže to je smutný, jo. To je smutný, no. Ty jo. To jsi vědma prostě. Jsem dobrý. No. Tak Google není dobrý, to jako. Google, hele, příště chceme víc. Tak příští týden zase naslyšenou. Jo, čau. Čau.